Sziasztok! Jó estét! Elképesztő örömmel látom, hogy mennyi ember riasztott el, tisztán az a dolog, hogy nem a Robi agymenését fogjuk hallgatni. De az az igazság, hogy csöbörből vödörbe, stílszerűbben gödörbe estetek, mert hogy az egyik monomániás fasz hülyesége után a másik monomániás fasz hülyeségeit fogjátok hallgatni. Ez egyébként egy gyakori dolog, hogy az ember benne van mondjuk egy ritka rossz kapcsolatban, és akkor azt gondolja, hogy pusztán azáltal, hogy vált, azáltal jobb lesz. De máshogy lesz ez, máshogy lesz kurva szar. Úgyhogy nagyjából erre készüljetek. Rögtön az elején szeretnék egy rövid kis definíciót adni, mert ma azért fogunk jazzt hallani, úgyhogy szeretném a definíciós videót kérni. Indul az éjjeleznek, az igazi swing hotel. Ez fos. Jó? Tehát, hogy tisztázzuk, ez kurva nagy fos, és ez nem jazz. Jó? Tehát ennek semmi köze a jazzhez. Az a legszörnyebb, amikor odajön hozzád valaki, és közli, hogy ő szereti a jazzt. És te kurva nagy bajba vagy, rohadt nagy kimba vagy, mert erre nehéz azt mondani, hogy te biztosan nem szereted a jazzt. Tuti. Te valami ilyesmit szeretsz majd, és majd nekem azt valahogy el kell magyaráznom, hogy ha te ezt szereted, akkor a jazz nem szeretheted. Tehát, hogyha te olyan sérült vagy, hogy neked a Kenny G jön be, akkor neked soha többé rendezene már nem jöhet be. Ez olyan, mint a Habvasbére mondja a magyar nótáról, hogy a metafizikai gondolkodásnak a tökéletes ellenszere. Tehát egy magyar nóta, az másfél év kant. De így azonnal bazd meg, így izé, kész, vége. Ez a fajta zene, ez így tökéletesen alkalmatlanná tesz téged arra, hogy az igazi zenék iránt befogadó lehess. Ebben az egész az a durva, hogy ez egy inváziós zene. Ez úgy néz ki, hogy a fekete amerikaiak, a fekák csinálták a kurva zenét mindig is, és ez többször is problémákat vetett fel. Amikor a New Orleans jazz megcsinálták, New Orleansban, érdekes módon, meglepő módon, akkor a fehérek számára kellett egy fogyasztható verziót csinálni ebből. És ez volt a Dixieland, ami a New York, vagy a New Orleans jazz, fasz nélkül. Tehát az a Dixieland. Tehát, oké. Na most a másik ilyen fontos pillanat az volt, amikor a swinget úgy, ahogy van, lenyújták. És a swingből lett ez a csobotabilus. És majd minden mutatok egy eklatáns példát, hogy mi más a swing. És az az igazság, hogy ez egy durva invázió volt. Egész egyszerűen elvették a zenéjüket, és közölték, hogy az. Ez mostantól kezdve a swing, az csoportadél, és kész. Nem érdekel bazd meg, hogy te vagy a Dizzy Gillespie, ez a csoportadél, kész, ez van. Többé meg, fuck you. És ez csak azért lehetett megcsinálni, mert akárhogy is veszük, fehér dominancia van, és a feketéket lenyomták a tucsába. Ez ugyanaz, amit a Louis C.K. mond egyébként, hogy az időgéppel csak fehér ember játszhat. Tehát a fehér ember azt csavargathatja, de ezt azért feketeként próbáld meg. Egy picit nagyobbat csavarsz meg, és már is izé, hát vége. Tehát az időgép az egy olyan sztori, amivel csak a fehérek játszhatnak. A következő felvétel az 1958-ból ma. 1958-ban úgy nézett ki a zenei világ, hogy a beat korszak valamennyire indulgatott, Buddy Holly meg ilyenek voltak akkoriban nagyon menő emberek. Mindenhol ment ez a csobotadélféle swingnek az előzménye. És egyszer csak megjelent egy zenekar, akik létrehoztak valamit, ami teljesen más volt, és ezt szeretném megmutatni nektek. Nos. Én úgy vagyok vele, hogy igazából legszívesebben azt mondanám, hogy szia álmosságom zajlik. én nem hallom a zenét. Biztos, hogy van, aki ezt hallja. De nekem egyszerűen valami hiányzik a receptoromban, az meg lehet, hogy a fülemben egy pálcika hiányzik, az meg, hogy a fasz tudja. De egyszerűen, tudod, mit hallok igazából? Ezt az ilyen... Hogy mondjam, tudod, mi az érzés, amikor ilyen jazzt hallgatok? Hogy ezek az emberek, ezek egy másik világban élnek. Én egy olyan világban élek, ahol kozmosz van, rend van. Ezek az emberek viszont a káoszban élnek. És a káoszon itt szörföznek, és ez a jazz. Én kurva jó hallott. Ezt esküszöm, hogy a jazz azok falára kéne kiírni, hogy a káoszban szörfözünk. Hát ennél normálisabb hozzáállás még a jazzzel. Jó, ilyen értelemben értem, csak egyszerűen ne a zene kategóriába induljon, nem legyen a jazz, ami ez az ilyen érdekes zaj a zene és a nem tudom, és a között, hogy az ember mondjuk gyár közelében lakik, vagy mondjuk a Kerepesi útra néz a lakásban meg, és így egész nap bennek az autók, érted? E között a kettő között hozzuk létre egy új kategóriát. Nem zene, de nem is zaj, hanem a jazz. Hívjuk így, egy ilyen érdekes állapot, amikor a tulajdonképpen szinte zaj, de hát ilyen, így látom, hogy ő fújja, de kétszer nem tudja ugyanazt fújni. Tehát így, mondjad az akármelyiknek, hogy fújja, de kecire pontosan ugyanezt. Ezt fújja neked bármikor. És ettől ijesztő, hogy ő ilyen is fújja még egyszer, tehát hogy ő hallja benne, hallod benne a dallamot, geci? Vagy mi? Tehát, hogy jelzed meg, hogy az ott van? Vagy az ott egy rend, amit én nem látok? Egy kozmosz, amit én nem látom. Emelje fel a kezét az, akinek a számára ez zeneileg élvezhető volt. Kérem. Biztos, hogy hiányzik egy receptor belőle. Figyelj, mi egész biztos, hogy hiányzik egy receptor belőle. Emelje fel a kezét a testvérem az, aki azt mondja, hogy ő nem érti, hogy ez miért zene. Hát, azért vanunk mi is egy páran. Én nem azt mondom, hogy ne, figyelj, én azért nem mondom, hogy ez szélhámosság, mert jobban vagyunk, és nem tartalak szélhámosnak. És ezért azt mondom, hogy lehet, hogy belőlem hiányzik egy receptor. Vagy a fasz tudja. De ugye ez nem az a frekvencia, amin én fogok. Tehát, hogy így van a denevér, bazd meg, az így érzi a frekvenciát. Engem az meg át kéne hangolni, hogy itt ezt halljam, bazd meg, én nem hallom. Érted? Látom, hogy fújja, látom, hogy fölfújódik az arca kis kingár köcsöm, nem bazd meg, mint a békának. Kizáltam, hogy nagyon fújom az meg, és így így. De sose értettem igazából, és az a durva, hogy az apám, az jazz zongorista volt. Az apám... Most már mindent értek, Robi. Sosem zongorázott nekem. Az apám, soha. Egyre jobb. Azért kurva érdekel, de jazz zongorázott, és az az igazság, hogy soha életemben nem értettem, hogy így. Nem, és azért vagyunk egy páran, bassza meg. Tehát azért legalább vagyunk itt is egy páran, akik így nem halljuk ebben a dologban igazából a zenét, hanem így halljuk a... És azt is érzékeljük, hogy a busz az így, amikor bazd meg jár, akár dízel, akár benzines, az nem ilyen. Ezt is érzékeljük. De itt így véget ér a tudomány, bazd meg, mint a delfinnek, akkor amikor belerakják egy fürdőpádba, érzékeljék, geci. Én ezt abszolút respektálom. Azért is avval kezdtem, hogy nekem nyugodtan mondhatja valaki azt, hogy ő nem érti, vagy nem szereti a jazz. Egyébként szerintem nagyjából két dolog összefügg, de minden? Teljesen. De azt nem mondhatja nekem senki aznak, hogy ő szereti a swinget és azt Csobó Tadél. Tehát anya, ha már annyit elértem, hogy a swingről soha többé nem Csobó Tadél, hanem ez, amit láttatok jut eszetekbe, akkor már megértem. Elmondom, hogy miért nagyon fontos nekem ez a szám. Egyrészt ez a szám, ez egy iszonyatosan forradalmi dolog volt. Ez annak az irányzatnak a neve, hogy cool jazz, vagyis hűvös, laza jazz. Ők azt tűzték a zászlajukra, és ezükben voltak nagyon forradalmiak, hogy a személyes, közvetlen közlés, a személyes, közvetlen, iszonyúan pacekba közlés. Most ez a Milesről azért tudni kell, hogy olyan szinten néha nem tudta, hogy merre van előre. Egy nagyon picit volt drogos, tényleg egy nagyon, nagyon picit. A Stingnek van róla egy anekdotája, hogy a Sting egyszer találkozott a Milesszal, életen az egyik albuma. Vokálózik még, akkor még nem volt már sztár, és találkozott a Milesszal, aki kecire szeretett, és oda ment a Mileshoz, hogy akkor gyizés, akkor Miles ránézett, és mondta, figyelj, de Sting! Neked keci nagy a fejed. És ennyi. És mondta, hogy ennyi, ennyit mondott a Miles. Tehát ő ezt tudja, ezt viheti magával. Mindenkinek van egy kurva jó sztoria, a Miles-on neki ennyi, hogy azt mondta, hogy geci nagy a fejed. Tehát kurva jó. Na most a Miles az olyan, hogy igen, a film. Ja jó, kösz, az tök jó. Na, szóval a Miles az olyan szinten volt kész csávó. Már elment, Robi, már húzzál, gyere, barátom, minden van. Na, szóval, olyan szinten volt kész a csávó, hogy az öreg a késő felvételeken két basszus gitárosa volt. Tudjátok, hogy miért? Ki tudja, hogy miért volt a Milesnak két basszus gitárosa? Azért volt kettő, mert az egyiknek az volt a dolga, hogyha Miles már rosszul van a drogoktól, a herointól mondjuk, akkor legyen valaki, akire támaszkodhat. És neki így ez volt. Ő nem igazán játszott, csak így néha játszott, de ő azért volt, hogy ne kelljen mindig játszania, mert van helyett egy rendőr bassgitáros. De ő viszont kiválóan alkalmas volt arra, hogy a Miles Davis így vizélik. Egyenlőzol rajta perceket. Hát van olyan felvétel az öreg Miles, hogy így kimegy a színpad, kurva hosszú színpad. Az olyan nagyon vagányan végigmegy, fogja a hangszert, fölveszi, fúj egy olyan, hogy... És utána egy elkezdi nézni a hangszert, de úgy, mint aki életében először. Mi a fasz? Hol a faszban vagy? De látszik az őszinte pillanat, hogy most így nincs meg. Ez az egész, hogy Miles Davis, ez így nincs meg. Ez most így egy pillanatra kiesett abban, hogy mi a fasz van. Ilyenkor jön a második basszusgitáros, már is jön, már is egy szólóra rámegyünk, és akkor az ő hátnál haza lehet menni. De azért forradalmi, amit csinálta. És azért fontos. Nekem mindig a szélső közét jut eszembe erről a zenéről. Mert a kurva nagy, provokatív, belemenős őszinteség az egyik dolog, ami az ászlóikra van írva, illetve az improvizáció, tehát hogy azt mondom, ami jön. És csak arra figyelek, hogy mi jön, meg hogy mi vagyok, meg hogy mi képviselek, meg hogy mi a személyiségem. És nem arra, hogy hogyan tudnám ezt számotokra valami rettenetesen csitti-fitti formába képviselni. Ez volt a szélső közép, mint műsor, az nem volt egy jó műsor. Az egy jó hangvétel volt. Egy jó hozzáállás a beszédhez volt. És ezért nagyon nagy zene ez. Jöjjön a következő. No, hát ez a Bramford Marsalisnak volt az egyik felvétele, a Buckshot Le Funk, amire azt kell tudni, hogy a Bramford az így a világ lett elismertett tenor szaxofonosa. Ez egy kibaszott ezüst hátú alfa baszfekt. Tehát ez téged ebben a tenor szaxofonnal anyád hátát, de komolyan baszki, tehát szétcsavarja a hangszert, tényleg a kornegből tenorosa, az biztos. És ilyen, amikor a szakmai karrierének a csúcsán volt, az azt jelenti, hogy még nem nyert Grammy-t, mert az azt jelenti, hogy akkor véged van. Tehát kíván nyert Grammy-t, de egy iszonyatosan szépeket írtak róla, hogy mekkora nagy zenész. Akkor így bekerült egy ilyen magas művészeti közegbe. Hát így csak ilyen kurva nagy művészeti központok, meg tökön tudja, hol lépett fel. És akkor a Bramford az kijött ezzel az albummal, ami hip-hop jazz. Hip-hop jazz, és előtte a Bramford Marsalis, aki csak öltöni a kendőbe lehetett látni, az megjelent így, és kitolta ezt az albumot, ami arról szólt, hogy ő az emberekkel akar beszélgetni, tehát ő nem így az akadémiának szeretne szép foglalót tartani. De ez jó, mert amikor így leleszkedik az emberek közénk, akkor már is befogadható az, amit... Abszolút, és ez neki több fontos. Emelje fel a kezét most az, akinek a számára ez zenei megértékeltő volt, ez zene volt. Emeljen fel a kezét az, akinek még ez sem volt. Igen, még mindig vannak, de azért az már látható, hogy itt ha gesztust tesznek és lehozzák közénk, azért hajlandóan zenét csinálni, de ezt csak mi hívjuk így. Akkor van egy konszenzus. Tehát én is például a Jean-Michel Jarre is csinált egy ilyen jazz albumot, tehát konkrétan van a Jean-Michel Jarre-nak egy jazz albuma, velem például azt szerettette meg. Ilyen értelemben, hogyha már látom benne, tehát hogy így az, hogy valami jazzes, az, hogy mondjam, én úgy gondolom, hogy a jazz az egy fűszer is, nem egy étel. Ételként ehetetlen, mert annyira tömény, ki az, aki a fahíjat kanállal akarja zabálni, bazd meg? Vagy bármilyen fűszer, de komolyan, ha belejött a sót, a borsot, vagy bármilyen fűszer. Tehát én azt gondolom, hogy a jazz az nem egy fogás, ez a félreértés, hanem egy fűszer, amit lehet használni, és a jól és jó ízléssel használva, az hozzátesz. Még azt akarom elmondani a pofáról, hogy amikor tényleg, amikor az egész akadémiai világ az őrsegét nyalta, és kiadta ezt az albumot, amire mindent megkapott, amit szakmától kritikában meg lehet kapni, hogy elárultad a meg a fasságokat. És a Branford írt egy cikket egyébként akkoriban, írt egy cikket, ami a következőről szólt, hogy ez zene, bazd meg. És el kéne gondolkozni azon, hogy ő még a faji szegregáció alatt nőtt fel. Tehát ő konkrétan 61-es születésű. Tehát még neki még hátra kellett ülni a villamosra, meg ilyen fasságok. És azt kell tudni, írt egy ilyen cikket, hogy az a durva, hogy azokban a klubokban, New Yorkban, ahova régen csak feketék jártak, most így az van, hogy ott van 20 holland, 2 magyar, 3 csehszlovák, meg 3 cseh, meg bazd meg izé, meg 20 orosz. Tehát így, és nincs feka, ő az egyedüli feka, és a színpadon van, bazd meg. Tehát, hogy így, mintha ez a jazz, mint kulturális dolog, ez így megszakadt volna, úgyhogy léci, ne díjakkal jutalmazzatok, hanem hogy kurvára szégyeljük el magunkat, mert ez valaha népzene volt, és leszakadt. És nem biztos, hogy csak azért szakadt le, mert egyre jobban csináljuk. De a Branford ilyen arc, aki ebben így tényleg foglalkozik. Branford Marsalis szerettem volna egy barátommal elhívni Magyarországra. Pécs kulturális fővárosa projekt keretében. Nem tudom, ki emlékszik arra, hogy ilyen volt. Kivel a vizet Én meg hadd reflektáljak már erre, amit mondtál. Hogy te a Miles Davis-re mondtad azt, hogy ez olyan, mint a szélső közép, hogy olyan közvetlen. Olyan. Én meg pont ebben az esetben érzem azt, hogy olyan, mint a szélső közép, ami nem elitista, és nem vonul el az elefántcsontoronyba, hanem lejön az emberek közé, és szemtől szembe megszólítja a taxisofőr, és azt, aki kifest, meg azt, aki a vállalkozó, a főnöke, aki festett, és mindezeket az embereket személyesen, közvetlenül, akár lehozza hozzájuk, ha úgy tetszik az eszmét, de közérthetően, és szerintem én ezerszer többre tartom ezt, és ezerszer inkább tartom méltónak, meg a szélső közép attitűdhöz kompatibilisnek, hogyha ezt megengedem. Ne, ha hogy ne engedem meg? Plusz egyébként szerintem más szándéka szerint ugyanezt csinált, ez talán zenéje közel van. De ugyanezt akart, azt tudom. Meg egész életében ezen dolgozom. Ahogy a Branfordnak jobban sikerült, az már egy másik kérdés. A Miles azon dolgozott, hogy elvigye az embereket? Tehát, hogy volt az a csehez, amit így nem adott elő embereknek, mert azért azt már ne. Tehát tényleg volt a Miles-nak olyan, ami, vagy hogy így néha előadta, de így már csak más zenészek. Itt az igazi zene, de más megsüketülne, hogyha ezt hallaná. És a Miles fújt egy olyan, amitől így a szakmai közeg így azt mondta, hogy na igazából ez a zene, de ezt nem lehet kihagyni nevezem, bazd meg. Szétrobbanna az agyuk az embereknek, így azonnal szúrnánk, bazd meg 5 órán keresztül adatod is vége. Tehát, hogy így valami ilyesmi mítosz van emlőkött a dolog mögött, azért kérdezek, mert én nem értem a jazz. Hát én nem értem, mi a jó benne. Szerintem a Miles az kurva sokat törődött azzal, hogy a zenéje az a lehető legközvetlenebb és a legnyitottabb legyen. Az akkor egy más zenéje volt, tök mindegy, lényegtelen. Főleg abban a szempontból lényegtelen, hogyha viszont a Branford ezt elérte, akkor örülünk neki. Tehát a Branford az a Miles Davis-nek a vállán áll, hogyha így értem. Hát, jajjajjá, hát ugyanannak a zenei hagyománynak azt mondom a folytatói. A Branfordot, amikor ide akartuk hívni a Pécs Kulturális Fővárosok projektben, akkor leadtuk a pályázatot, beleírtuk az ő nevét, beszélgettünk az ügynökével, aki azt mondta, hogy nagyon szívesen jönnek ide, illetve először jöttek volna Magyarországra, még 2 koncertet kellett megígérni a szervezünk mellé, az össze is jött. A Bifláda is Debrecenben lett még a másik koncert Pántorban. És másfél hónappal a koncert előtt elkezdtünk egyeztetni, és közölték velünk, hogy hát bocsi, de mégsem léphet fel a Branford Marsalis, mert úgy döntöttek, hogy nem éri el a Pécs Európa Kulturális Fővárosa művészi szempontjait, nem éri el ő. Érted? És fasz meg, meg kellett mondanunk a Brentfordnak, hallod? És én voltam megbízva, hogy hallott, ezt meg tudod csinálni. Hogy így mondjam el, bassz meg egy csávónak, akinek még fiatal korában hátra kellett ülni a villamoson, mert faji szegregáció volt, hogy bocs, szerintünk őne, és így fejtem a Brentfordot, és így mondtam, hogy illetve nem ült, hanem az ügynökét, hogy hát így ez van, hogy bocsi, hogy hát mégse vállalja be a Pécs, emiatt kiugrott a Debrecen, szóval, hogy ez így, ez az egész ízézi, kezd nem lenni. És akkor mondta az ügynök, hogy semmi probléma, időben szóltunk, tök jó. És a Brentford így ránk írt személyesen, már nem tudom, faszom tudja, Skype-on vagy valamin, hogy oké, miért nem? Miért nem? És akkor, hát... Én most fasz meg, én nem fogok a saját italomnak hazudni. Megírtam, hogy ezért nem fasz meg. És mondta Brentford, hogy én nem vagyok fasz meg, eléggé kulturális. A kurva anyám, de a kurva anyám. És leírta 600, hogy soha nem jövök Budapestre. Egyébként idén jött, teszem hozzá, de kellett egy jó 10 év. És mi jó 10 évig azért nem hallgathattunk Brentford koncerteket, mert Pécs kulturális fővárosa úgy döntött, hogy ez nem elég esztétikus. Megmondjam, ki volt helyette? Gimes, köszönöm szépen, jöhet a következő szám. No, aki szerint ez meditáció zene, az kurva meg lett tévedni. Ez egy londoni garázs zenekar egyébként, úgy hívják, voltak valahol. Úgy hívják őket, hogy Cinematic Orchestra, és a Ninja Tour Records a világ egyik legdurvább független kiadójának a egyik első igazolása voltak. Ez egy ugyanolyan zenekar, mint bármelyik garázsba született zenekar. Csak egy picit többet akartak a srácok, és leszarták, hogy kit fog érdekelni a zenéjük. És leszarták, hogy sikeresek lesznek-e vagy nem. Amit a Cinematic Orchestra kurvára akart mindig is, az, hogy hangulatokat, érzéseket, tehát hogy közöljön. Ő nem egy tudatállapotba akar jutatni, ő meg akarja neked mutatni, hogy milyen a hajnal. Nagyon erőteljesen. És ez elképesztő módon sikerült. És kiderült, hogy ez a garázzenekar képes arról szimfonikus zenét írjon. Egy garázzenekar, aki játszhatta a Police számokat is, és kurvára menne nekik. Ők igazából a Cinematic Orchestra a modern szimfonikus zene. Ők egy elektrozenekar, nagyon sok effekttel dolgoznak egyébként, és ma már konkrétan szimfonikus zenekarral is, és elképesztő átirataik is vannak, de ők számomra ők a modern komoly zene. Én nem tudom, hogy meditációs zene, vagy meditációs objektum valami. Tehát, hogy igazából a meditációs objektum fogalmát azt Hamvas Béla használja a művészetre. Ő a Hamvas Béla a tiszta művészetre. A Hamvas Béla a mindenkinek van olyan műalkotás, amin nem tud napirendre térni. Ugye? Hogy nekem például van az eser, az esernek a képei, legalább van 4 olyan eser, ami olyan, hogy így már, hogyha összeszámolom azt az időt, hogy mennyi időn keresztül néztem eser képeket, akkor azt mondom, hogy az szerintem 3-4 napon keresztül néztem egy húzamban eser képeket, hogyha összeadom azt az időt, amennyi időn keresztül néztem azt a 4 képet mondjuk, amin így nem tudok napirendre térni. Az egész eserért rajongok, de van 4 olyan kép, amin nem tudok túllépni. Tehát, hogy így nem tudom azt mondani, hogy hát ezt a képet már láttam. Ezt már feldolgoztam, ezt az élményt. Hanem vannak olyan átütő élmények, ami ez a meditációs objektum. És biztos, hogy mindenkinek megvan. A Apas arról ír, hogy neki például a Milói Vénusz, a meditációs objektum. Ha Apas a Milói Vénusz nézi, akkor valami olyan ősi, anyai, női dolgot érez kifejezni abban a nagyon nem szexi és nagyon nem mai női dálban, ami a Milói Vénuszban megtestesül. Ami az ő számára csak annyi, hogy így nézi, és így, hogy mondjam, így Istennel van ott, egy olyan helyen. És az én számomra az eser meg bizonyos képei ilyenek. És úgy gondolom, hogy például ez a zene, ez valami ilyesmi. Nem az a funkciója, hogy a zenét hallgass, hanem az a funkciója, hogy olyan állapotba kerülj általa, ahol te már nem vagy. Hogy elveszítsd önmagad, bizonyos értelemben. És ez itt nagyon-nagyon, ez, hogy mondjam, ez ilyen sámán zene. Tehát ez arra való, ez révületre való zene. Tehát ez arra való, hogy elveszítsd önmagad, és találkozzál a az összefüggővel, és abban légy. Ez a, itt zenéről, de olyan szinten nincsen szó refrénről, vagy verséről egyen zenében, hogy két hangból áll a zene, és a két hangok kívül szövegek vannak benne. És így igazából így a két, pont a két hang miatt, és pont az, amiatt a ritmika miatt, ami változatlan az egész szám alatt, pontosan tudod, hogy milyen hang fog megszólalni, és pontosan tudod, hogy mikor fog megszólalni. Pontosan tudod előre, hogy mit fogsz hallani a következő pillanatban, mert annyira egyszerű a dolog, hogy igazából már nem most, akkor mi történik? Szól a zene és te hallod, vagy te csinálod a zenét ott és akkor, ahol te pontosan ott is akkor vagy ott, ahol az a hangnak, annak a hangnak meg kell szólalni. Te okozod a zenét, vagy a zene, vagy hallgatod a zenét. Mi történik? És amikor ezt a kontrollt elveszted, amikor elveszted azt az állapotot, azt a regisztrációt, hogy én okozom-e ezt a dolgot, vagy pedig ezt a dolgot én csak hallgatom, és én egy hallgató vagyok kívül ezen, akkor a dolog abban a pillanatban összefügg. És abban az összefüggő pillanatban, abban a régületbe esel. És így igazából ezek az időtlen állapotok. És ez a sámáni állapot, amiből elméletileg ki lehet hozni valamit. Én nem azt mondom, hogy ez az, amit kihoztak, hanem azt mondom, hogy ez segédeszköz ahhoz, hogy kihozzanak valamit. De nem is kell szabadkozni. A mai nap kétfajta zenéből próbáltam hozni, jazzből és egy bizonyos típusú zenéből, amit én magamnak úgy neveztem el, hogy urbán zen. Urban zen, tehát ilyen városi zen. Mert nekem mindig az volt a bajom a zennel, úgy önmagában, hogy azt én kurvára nem tudom elfogadni, hogy én menjek el bazd meg Indiába, és bazd meg legyen 66 féle izé, betegségem bazd meg 5 perc alatt, meg nem bírom elviselni a kaját, meg összefosom a lábamat, és akkor gondolkozzak ilyen dolgokon, hogy engedjem el magam. Hát a kurva anyád, gyere velem, jár be velem céges értékesítési kibaszott kurva negyedéves előadásokra, prezentáld a számokat, amiken a kibaszott családod egzisztenciája múlik, és akkor majd ott megnézem a kövér kibaszott meditatív fejedet, hogy arra mit rangálsz. Meg hogy ma megyek ajánlni a kibaszott munkahelyemre, ahol holnap mondok fel, megyek, és szembe jön egy csávó velem, meg a barátaim az utcán, és így, és a Bebukottak című filmről beszéltünk, amit a hétvégén láttuk, egy kurva jó dokumentumfilm. Egyébként, és arról beszéltünk, és a Laci barátom mondta, hogy és tudod, van benne az a kérdés, hogy köcsög vagy csicska. És pont közben megy el a srác, miközben így állunk, és ő azonnal így azért, mi van, bazd be? Köcsög? Mi van, bazd be? Nevetséges, hogy a köcsög vagy csicska az a börtönben merül fel, nem szabad lábon. És nem, és megjel... szabad lábon, de köcsög vagy csicska, mi az, hogy nincs harmadik választás, faszom. Nem börtönben vagyunk, de mi a köcsög vagy csicska, mi a fasz, ilyen köcsög vagy csicska, lehetsz egy harmadik, és sétáljál arra. Pontosan, nem, pontosan. Ott van még az, hogy személyiséget fejlesz. Például, ez az opció, erre még nem gondoltál, de lehet, hogy én nem fog később akkor. Szóval, itt vagyunk ebben a roppant rohadtú, szarálfusszált országban. És ilyenkor azért nem ártanak ilyen zenék, kik az előző volt. Na de viszont, a következő az egy, egy régi EPU-TV-s kedvencünk, a szigorúan ellenőrzött mondatoknak az egyik sztárja. A Trianon relativizálásnak a mesterét fogjátok most hallani. A sokat emlegetett Terenc Blanchard professzor fog hamarosan zenélni. Ezt a pillanatot csak nektek szántam. Akik végignéztétek akkor ezt a videót, a Trianon relativizálást, és hallgattátok, hogy Terenc Blanchard professzornak a legyen fel a kezét az, aki látta a Trianon relativizálás videót. Jaj, ez nem. Legyen fel a kezét, aki nem látta a Trianon relativizálás videót. Majd nem tudjátok, hogy ki volt a Terenc Blanchard professzor, de egyetlen egy YouTube keresésre vagytok ettől, a Trianon relativizálás enter keresésre vagytok ettől. Hallgassuk őt! Nos, érdekes kísérlet ez a ma esti, arra, hogy mindazt, amit több éves munkával, kemény erőfeszítéssel összeraktam, azt képes le. Vagy vajon egyetlen este alatt lerombolni a képes. És ez a kísérlet ez mindenféleképpen egy érdekes teszt. Ilyen értelemben az az igazság, hogy a film maga, amiből az emberek iménti dalszárban ott, mert hogyha ez egy, ez igazából egy melódia, ennek a jazzzenésznek egy melódia, amit legyártott, és ennek a Spike Lee-nek a rendelkezésére bocsájtott. A Spike Lee sem tört az életében soha ekkora filmet csinálni. Igazából a Spike Lee nem akkora rendező, amekkora ez a film. És ehhez egy olyan zenét kapott, és egy másik tételt mutatunk ebből a soundtrackből, akkor mindenki... Igen. Hát, bizonyos értelemben egy hatalmas, elképesztően nagy filmről van szó. Én írtam egy könyvet, két kötetes könyvet, nem írtam egy rádióműsor folyamból készült könyvet, a Hétmesterlövésze, két kötetes, 50 legjobb film című. Az 50 film közé bekerült az utolsó ilyen. Igen. Tehát, hogy ez a igazából, mivel hogy a 25. óra már az első könyvbe is bele kellett volna, hogy férjen. Ja. Szóval azt nem mutatjátok, hogy ezt nem szeretitek, ezt a zenét, mert ezt a filmet biztos, hogy szeretitek. Láttátok ezt a filmet? Ki látta ezt a filmet? Ki nem látta? Úristen, ki nem látta? Irigyellek titeket, mert még előttetek áll az élmény. Fontosan. Így még át fogjátok élni azt, ami a mi számunkra már egy ilyen integrált dolog, és így igazából a lelkünk jobbik része, így hívjuk. De ti nektek még előttetek van, mindaz a példabeszéd az emberi nyomorúságról, meg az emberi szomorúságról, meg a megváltásnak a lehetőségéről és a lehetetlenségéről. Ez a film, ez brilliáns. Ez elképesztően nagy film, és elképesztően nagy zenét kapott ez a film. Ez az én számomra akkora élmény. Emlékszem, hogy akkori barátnőmmel néztem meg, egy Hermine Dillerről szól. Ő az Monty Broken. Ő a mi hősünk, akit láttok, Edward Norton, a csodálatos, és megismételhetetlen, és egyedülálló, és hatalmas, grandiózus zseni Edward Norton, az egy színész fejedelem játsza, aki a film arról szól, hogy ő hogyan búcsúzik el az életétől, az addig életétől, az egész életétől. És amikor ezt láttam, akkor így nem bírtam, így sírtam, tehát így zokogtam, így több ízben zokogtam. Például amikor a következő általatok is mindjárt látható jelenetet fogjátok látni, patakokban folytak a könnyeid. Így igazából ez egy teszt. Úgy érzem. Tehát, hogy így együttérzés teszt. Azt gondolom, hogy pszichopatákat is lehetne vizsgálni, hogy így emeli vizsgálat közben így lejátszani nekik ezt is. Így elég biztos kézzel ki lehetne válogatni a pszichopatákat. Tehát, hogy az igazság, hogy utána így sétáltunk kifelé a moziból, és én így nyeldestem a könnyeimet, és éreztem, hogy a barátnőm így hiteg. Hiteg irántam, ilyen hiteg és távolságtartó. És kérdeztem tőle, hogy így mi a baj. És azt mondja, hogy mindegy, ez egy heroin dealer, akit így elkapnak, és így bekasztíznak. Mit tudom én, legalább 7 évre, egy olyan börtönbe, ahonnan így nyilvánvalóan egy roncsként, így emberi és szexuális roncsként fog kikerülni. És ő azt mondta, hogy ő csodálkozik rajtam, hogy én egy heroin dealer után így sírok. És így akkor éreztem azt, hogy így ez a kapcsolat, ez nem az örökké valóság. Igazából ez az írgalom filmje egyébként, egy csomó, tehát ez egy rettenetesen keresztény film, és az írgalomról szól. Nem vagyok benne biztos, hogy minden kultúrkör meg tudja érteni. Tehát nem vagyok benne biztos, hogy egy arab kultúrkörű ember, tehát egy iszlám kultúrkörű ember, vagy egy zsidó kultúrkörű ember, most szigorúan abban a szempontból, hogy az írgalom, mint szó, az mennyire erősen a pszichésen beidegezve. Azt, hogy most ez jó ez a szó, vagy nem, azt hagyjuk, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon keresztény film, és nagyon nem a megbocsátásról szól. Épp arról szól, hogy mi a különbség az írgalom és a megbocsátás között. És az írgalom az valami megbocsátáson túli. A Simon Weil az azt mondja, egyébként, aki a Pilinszkinek volt a valami... De miért nem kegyelemnek hívjuk? Hívhatjuk kegyelemnek is, csak a kegyelem az egy kenetteljes szó, az írgalom meg egy egyszerű szó, azért szeretem az írgalmat jó pontak, de a kegyelem ugyanúgy leírja, csak a kegyelemben benne van a kegy, amit te adsz valakinek. A Simon Weil pedig azt írja, hogy egy igazán szerencsétlen embernek, neki ez egy fontos szó, azt jelenti, hogy egy tragikus állapotban lévő emberem, csak tökéletes diagnózis segít. Tehát csak a tökéletes empátia segít, és ez az én galom. És ez csak Jézus tudja megadni, hogy a film. Pontosan. És minden más az további fájdalom. Egy picit erről szól ez a film, és biztos, hogy szeretitek ezt a filmet, és biztos, hogy szeretitek a zenéjét, amit hallottatok, ami ennek egy ilyen nagyon poétikus kifejtése. De mivel nem szeretném még több embert veszíteni, ezért ennek nem csak a zenéi, hanem a verbális kifejtését is szeretném megmutatni, amit David Binoának köszönhetünk, aki egyébként a Trónok harcának a írója. Tehát ő az, aki ami összetartozik. Persze, tehát ő az, aki konkrétan a forgatókönyveket írta a Bertének a művéből. Kibaszott tehetséges író. Azt kell róla tudni, hogy minden nap ilyen 4-5 órát tölt abban, hogy egy bekapcsolt diktafona hallgatja emberek beszélgetéseit a metró, meg villamoson, stb. És azokat jegyzeteli, és abból tanul dialógus írni. Talán nem olyan véletlen, hogy a Trónok harcában olyan kurva jók a dialógusok. Talán nem véletlen, hogy olyan kurva jók az utolsó ilyenben a dialógusok. Talán nem véletlen, hogy Magyarországon nem tudunk, bazd meg, egy olyan mucsai kibaszott sorozatot forgatni, ahol egy kenyérvásárlás hiteles dialógusba zajlana. Tehát mindig az, hogy szervusz, talán egy kenyeret vásárlás, és már kiestél, bazd, mert ilyen biztos, hogy nem. Tehát ez nem, ez az egész nem. Ez arról szól, hogy a film az a néplélek tükre a film. És az, hogy ezt látja benne a magyar társadalom, nem csoda, hogy nem mer belenézni, és nem csoda, tehát a hamisság az egyszerűen a tükörben nem ismer magára az ország. Akkor, amikor látod a magyar filmet, és az az érzékelésed, hogy ez nem a valóság, akkor valójában pont a néplélek hamissága az, amit látsz. Eladtuk a valóságot, igen, 30 ezüst pénzért eladtuk, és kaptuk érte egy Warburgot, keci. Egy Warburgot, kombi Warburgot, és zöld volt. És pontosan erről beszélünk. Pontosan erről beszélünk, ami most fog következni, az nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy maradjon veletek. Montinak van egy jelenete, ami túlmutat a regényen és túlmutat a filmen. Van olyan, hogy mondjam, David Benoit az új magyar Arany János. Na, ilyenkor születnek a mesterművek. Amikor, ugye, ez egy négyzet, ez vagy egy négyszög. Egy négyszög, amit be kell zárni, és négy sarka van. És kell hozzá egy rendező. És ez a Spike Lee, és ez csak egy jelen. És kell hozzá egy színész. És ez az Edward Norton. És kell hozzá egy író, és ez a Benoit, akiről beszélsz. Ja. És kell hozzá egy zeneszerző is, ez a Terence Blanchard. És be van zárva a négyszög. Itt van a mestermű. Ja, amire már azt merem mondani, hogy Isten elé terjeszthető anyag. Te is bekaphatod. Dögölj meg, köcsög. Az egész tetves várossal együtt. Ne. Dögöljenek meg a koldusok a két színű mosolyukkal. Dögöljenek meg a levakarhatatlan utcai ablakmosók, menjetek el a picsába dolgozni. Dögöljenek meg a pakisztáni taxisok, a köritől bűzlő, életveszélyes tragacsaikkal. Született terrorista állatok, lassítsatok, baszd meg! Lehet, hogy elmegyek egy olyan pénisz nagyobbító műtétre. Na, kapják be a cseszi buzik is. Ezek a borotvált melkasú kondipatkányok, akik a parkokban meg a tereiken élvezkednek, és a farkukat rángatják a meleg kábelen. Dögüljenek meg a koreai boltosok a méreg drága gyümölcseikkel és a műanyag virágaikkal. 10 éve rohadnak itt, és még mindig nem beszélni angol. Pusztuljanak a teát kortyolgató, kockacukrot szapogató ruszki mafiózók. Forduljanak fel a tengerparton. Csaló, bunkó banda, húzzatok haza a fenébe. A feketébe bújt haszidokkal együtt, akik korpás hajjal lejtenek a 47. utcán és dél-afrikai apartheid ízű aranyat tukmálgatnak a csóró polgárra. Vigye a feleségének, jár ennyi. A brókerek is megkaphatják, mocskos kapsi kis cézárok. Ezek a szánalmas tőzsdecába imitátorok gátlástalanul nyúlják le a kis emberek tisztességes munkával megkeresett pénzét. Mi a francot csináljak vele? Mondd, az összes ilyen gennyládat akarodjon a sütre örökre. Még hogy Bush és Cheney nem tudnak erről, menj te akkor a picsába. Tájkolt elfje Worldcom, mind sikasztott. A rohadt Puerto Rico-iak meg 20-an ülnek egy kocsiba. Na, ünnepeljen a csöves brigád. De a dinka dominikaiakhoz képest, ők még így is született zsemik. Lekúrom a fejedet, te kis köcsög szár! Kapják be és dögöljenek meg a zselétől csöpögő hajú tikók, ahogy műszálas joggingban, baseball ütővel hadonászva keresztapáskodnak a maffiózók szereplő válogatásán. Egy a francba állat! Húzz a francba innen! Szétütlek! Szétütlek! Taxi! Kapják be az $50 articsókát szabáló inside-i snobok. Taxi! Csupa agyon plastikázott, kikent, kifent, szana szétszedett, torzarcú rém. Kit akarsz te itt átverni, kisanyám? Taxi! Kapják be a külvárosi fekák, csak egymásnak tudnak passzolni, túl sokat lépnek, aztán meg ugyanúgy kosárra dobnak. A végén pedig, ha valaki beszól, mindent a fehér játékosra tennek. A rabszolgaságot már 137 éve eltörölték. Tovább kéne lépni! Dögöljenek meg a korrupt zsaruk a zsíros farba hatoló gumibotjaikkal a némaság kék fala mögé bújva. Rég eljátszották a bizalmunkat. Dögöljenek meg a papok, akik gyerektesteket simogatnak, és az egyház is, amelyik védelmezi őket ilyenkor. És ha már itt tartunk, kapja be Jézus! Baromi könnyen megúsztad egy nap a kereszten, egy hét a pokolban, és egy örökké valóság az angyalok közt a mennyben. Úsztál volna le 7 évet Otisville-ben, te! Kapja be Osaman Bin Laden, az Al-Qaida, meg az összes retkes fundamentalista a világon! A meggyilkolt ártatlan ezrekért cserébe kívánom, hogy az árnyékvilágot átlépve a 72 kurvátokkal együtt a pokol tűzén égjetek el! Nyaljátok ki a fenséges írseggyemet, szarrágó turváros tevezsokék! Megértettem, hogy az, amit ez idáig én elnyomásnak tekintettem... Kapja be Jacob Elinsky! Állok az ember. Dögöljön meg a legjobb barátom Francis Slaughtery, aki engem lenéz, mégis a barátnőm seggét bámulja. Dögöljön meg Natural Rivera, megbíztam benne, ő aljas a hátba döfött. Elárult engem a rohadt ribanc. Dögöljön meg apám a végtelen gyászával, ahogy szódát kortyolgatva a pult mögött viszkivel itatja a tűzoltókat, miközben a bronxi csapatnak szurkol. Hajrá, Yankees! Dögöljön meg az egész város az Astoria sorházaitól a Park sugárúti luxuslakásokig. A bronxi lakótelepektől a Sohoig, az Alphabet City sikátorajtól a Park Slope téglaházakon át a Staten Islandi kéglikig. Döntseromba egy földrengés, emészsze fel a pusztító tűz, vagy támadják meg a tengerek és mossák el ezt a rothadó, egyre terpeszkedő patkánytanyát. Nem. Te dögölj meg, Montgomery Brogan. Mindened megvolt, de eldobtad. Te, béna fasz! Itt, amit láttatok, itt volt az igazából, hogy így a meghalt az óember is megszületett az új ember. Az óember, az mindenki mást hibáztatott. Az új ember, az már nem keresett kifogásokat és nem keresett mentségeket. És így az az igazság, hogy a megváltásnak annak vannak feltételei. És például, ha addig, amíg másokat hibáztatsz a saját fasságodért, meg a saját szarságodért, a saját szarodért, amit nem vagy hajlandó elfordani, addig nem vagy kész a megváltásra. És nincs is helye. És az az igazság, hogy amit itt láttunk, az elementáris. Zeneileg, szövegileg és előadásban. Ugye itt Alföldi Róbertnek a hangját hallottuk. És ebből is látszik, hogy Alföldi Róbert megfelelő helyen, a megfelelő módon használva egyszerűen kurva jó. Kurva jó. Megint arról van szó, hogy Alföldi Róbert az valószínűleg egy hűszer, akit ha önmagában eszel, akkor az meg ehetetlen. De hogyha valami lesz hozzáadod, ami mondjuk így, hogy mondjam, szerintem például az Alföldi Róbert nem jó rendező. Viszont tagadhatatlan, hogy itt, mint színművész, ahogyan ezt előadta, egyszerűen kurva jó! Kurva jó! És tagadhatatlan, egyszerűen! Szerintem, mint rendező, egyszerűen a csávó igazából szerintem egy szélhámos, aki azt gondolja, hogy a modern, tehát ő azt gondolja magáról, hogy modern, és a modernnek meg azzal azonosítja, hogy mindenféle ilyen klasszikust feldolgoz, és így beöltözteti őket ilyen magyar ruhákba. És akkor így úgy adja elő őket, hogy ilyen magyar ruhákban vannak, és akkor ezt gondolja, hogy ez a modern. Holott én szerintem meg az a modern, ami mondjuk a... hogy más példát nem mondjak, a parfüm, ami egy modern darab, és tökre jelmezes. Tökre nem mai ruhákban vannak benne, hanem jelmezes, full jelmezes. És végig jelmezben vannak, és nem kell pózolni a modernnel, mert a cselekmény olyan szinten modern, maga a parfüm, mint sztori olyan szinten modern, hogy nincs szükség arra, hogy frakba öltöztessük a kibaszott főszereplőt. Meg öltönybe, meg 20. századi zubbonyba, baszd meg! Mert nincs szükség ezekre a kibaszott kesztusokra, mert a modern az nem egy formavilág, amivel tiltakozunk az ellen, ami ellen ígérted, ez így rád van bízva, hogy így, vagy így demonstrálunk a valóság ellen, igazából a valóság ellen tiltakozunk. Tiltakozunk a valóság ellen. Nem akarunk illúziót kelteni, és ezt adjuk el, mint művészetet. Holott valójában az illúzió vagy nem illúzió, az nem a kardinális kérdés, és nem ezen múlik a modern. Ettől még nem lesz semmi sem modern, hogy nem hajlandó illúziót kelteni. Attól lesz valami modern, hogy az Isten nélkül maradt embernek az állapotát vizsgálja a világban. Ettől modern. Ettől, és ha ennél nincsen modernebb. Tehát, hogyha frakban vizsgálja, vagy korabeli ruhában vizsgálja ezt a kérdést, ezt a problémát, attól még az modern. Ugyanúgy modern. És az a baj az Alföldi Róberttel, hogy ő a modernt így kiexportálta a látszatvilágba. Kiexportálta a gesztusokba. És ő a gesztusok szintjén modern, azzal az úgynevezett színházba járó értelmiségkel kapcsolatban, amely szintén ukatja a kultúrát. Nem tudja, hogy igazából mit jelent. És mivel, hogy nem tudja, ezért hálás Alföldi Róbertnek, hogy megmutatja. Mi a kultúra? Amikor előadjuk Szofoklészt, meg Euripidészt, meg Molière-t, meg Shakespeare-t, ilyen 20. századi jelmezekben. Ez a modern. Hú, ez modern. Ott a faszt. Nem modern. Az premodern. Premodern egy elbaszott előadás keretében. Ja. Nincs arról szó, hogy az meg attól modern, hogy úgy öltöztetett be őket, ahogyan te szerinted, ahogyan te súlykolni akarsz, az meg azzal a darabbal valamit ma. Ez a modern, ez a kirakata a modernnek. Szóval, hogy Alföldi Róbert nagyon rossz nyomon jár, de közben, mint színművész. Tehát ott ez a lényeg, hogy nem kell kérni a véleményét. Ilyen volt a Makovec is. Építsen meg, tervezzen házakat. Az jó, de ne formáljon véleményt olyan dolgokban, amikben ő egyébként így a hétköznapjaiban azt tartsa meg a feleségének. Vele is ez volt a helyzet, hogy így nincs szükségünk arra, hogy megmondja nekünk, hogy mi a kultúra. Köszönjük. Viszont ha házakat épít, az viszont kurva jó. Tehát az kurva jó. És azért nem vagyok hajlandó utálni a házakat, amiket épít, hogy hülyeségeket beszél a szájával. És ugyanez a helyzet ebben az esetben. Egyszerűen az Alföldi, mint színművész, amit itt nyújtott, az non plus ultra. De ettől még, mint rendező, hát, nem érti igazából, hogy mit kéne rendezni. Így igazából nem érti ezt vagy így igazából tudod, mit gondolok? Hogy ő ezt az egészet azért csinálja, mert ő így igazából politizálni akar. Mindennel és mindenáltal. És folyamatosan, és az összes darabjával, és az összes előadásával mindennel politizál. Folyamatosan. És abban a pillanatban, hogy a politikai megtámadja őt, abban a pillanatban, jaj, a moszkos politika már megint megtalált, pedig én csak művészetet akartam. Én csak tiszta művészetet akartam frankban Euripidészt játszani, és itt van, megtalál engem, megtalál engem a mocskos, szennyes, szutykos politika, hogy minden kesztusával politizál a csávó, és mindent a politikának köszönhet. Igen, és azt, amit nem a politikának köszönhet, azt a színművészetével ért el, az pedig jogosan az övé. Okay. És rára pont az Alföldinek, mint színművésznek. Oké, okay, csak tök jó ellenpélda, mert amit az Alföldi csinál egész életével, az egy PC politika. Ő arra törekszik, hogy egy PC politikai esztétikát kifejtsen. Mire törekszik egy David Benoit, meg egy Terence Blanchard ezzel ellentétben, hogy egy tökéletesen nem PC dolgot csináljon? Hát miről volt itt szó? Hát itt nyílt fajgyűlölet hangzott el, gyerekek! Sőt, úszítás! És az a csodálatos, hogy a csávó az folyamatosan amit mondott, amit vonok ellen. De és ráadásul úgy, hogy folyamatosan úszít, csoportok, mindenféle csoportok ellen, nem csak fajok ellen, mindenféle csoportok ellen folyamatosan úszít, és nem hagyja el a száját olyan dolog, ami ne lenne egyébként igaz, csak folyamatosan nem a lényegről beszél egész a végéig. Tehát, hogy itt az a lényeg, hogy amiket mond, az igaz. Tényleg a puertorikóiak tényleg taplógecik. A tényleg agresszívak azok a digók, tényleg a fekák azok kurva kirekesztők, stb. Minden, amit mond, minden szó igaz. De folyamatosan kerüli a lényeget, és a végén rátér. Tehát van egy másfajta esztétika, aminek a provokáció, illetve az igazság a lényege. Ő nem... Az az igazság, hogy David Benoit nem keresi a provokációt. Őt megtalálja a provokáció, mert New Yorkról akar írni, és a tétről akar írni. Én meg azt elértem, hogy az alköldjét szinkronizálta, és végig kapta, sőt előadta, és nem tanult belőle semmit. Persze, viszont milyen kurva jól állt neki? Viszont milyen kurva jól kurva jól előadta, de ebből aztán semmi nem szivárog át az alföldi róla. Semmi, hát tíz meg az X-faktor, a maszki. Talán ennyi esetlen neki Edward Nortonban. Talán ennyi esetlen neki Terence Blanchardban. De miközben te tökéletesen adja elő. Hát figyelj, egyébként ez Babicsa is igaz. Tehát Babics az egy morális förtelen volt. Képzeljétek el, hogy az Adit ugrasztotta egymás ellen a Kosztolányiban. Tehát a Kosztolányinak olyanokat írta Babics, hogy hallod, ez az Adi, ez így nem tud rendesen írni. De ma ez megy, Dezső így nem lehet. Dezső szar lehet. És akkor Dezső így írta, hogy ja. És akkor a kibaszott izé, Adinak meg azt írta, hogy a csasztuska, meg a technikázás, de Endre, bazd meg, te megírod a lényeget! És ezt meg, hallod, így megvan a levelezésben, én olvastam, hallod? Ez a csáv egy kalandfilm! Nem érte, hogy a csinszkát is kurta. Persze, kurta! Ez a csáv egy morális kalandfilm, de egyébként a Jónás imájában, meg a Jónás könyvében megírta a magyar morál esztétikus legnagyobb dolgait. Nem, várjál, neki volt mit meggyónni, és meg is gyóntak, köszönjük szépen. Az is egy állapot, amiben a Babics volt, de igazából én meg úgy vagyok vele, hogyha egy Kosztolányit, meg egy Adit össze lehet ugrasztani, hát legyen. Tehát hogy így, az az igazság, hogy megpróbálta, és mégsem sikerült, és az az igazság, hogy így lírailag így igazából ez a három figura így a maga a nyugat. Pontosan. Oké, sok művészkedés után jöjjön végre egy kis trash! Jó, hát ilyen volt a kurva anyád, szóval amit te így művelsz, azt még a Knife találta ki. A Knife az olyan a zene, ami a konkrétan a körmöknek a csinkorgása a táblában. A Knife nem jó zene. Mielőtt még bárkinek félreértései lennének. A Knife az egy trash zene. De olyan szinte, hogy ilyen Commodore 64-es hangzásokat csak a Knife-ról lehet remélni. Ők egy svéd elektroduo egyébként. És szoktak tőlük ilyen szép romantikus számokat berakni, nincs beraktuk a top 20 vagy 30 fékbe a Pezdi szónak a klipjét. És zseniális. És akkor az olyan, és az olyan, az a Knife-nak az emberi oldala, az a közönségnek szánt oldala. Azt én is jellezni tudtam. A Knife-nak ez az oldala az nem. Nem engedi ilyen kis kapukat. Az sima kaparás a táblán. Ez egy olyan szintű elektropunk zene, hogy az többeltes, és azért választottam ezt a számot, mert ez egy félmetesen király dolgot tud. A számnak a szövege az arról szól, hogy you take my breath away, tehát hogy itt teljesen oda vagyok tőled. És ez egy kurva durva szerelmi vallomás ez az egész szám. A szöveg szintjén. A kép és a zene szintjén pedig basz meg egy kibaszott elmebeteg 1993-as siófoki való világ rémálom. Tehát olyan, mintha én kurvára beklippeztél volna, és ott maradtál volna 93-as siófokon a izével, végén Renátóval, meg így mindenféle embereket, és nem lenne ajtó, ami kivezet. És épp ezt az ellentmondást hivatott a Knife megmutatni a zenében, hogy a modern világunknak ez az elmebetegsége, tehát a Knife az ilyen kurva bulvár zene, amelyet soha nem voltak olyan nagyon világhírűek, de kurvára játszik a bulvárral, kurvára játszik a trash-sel, és a valódi érzelmek és a trash közötti ellenpólussal. A Nike azért őszinte zene, mert a való világnak ez kéne, hogy a zenéje legyen. És kibasznak két ilyen, elnézést kérek, de két ilyen picsát basznak, hogy táncolgassanak össze-vissza, és minél rosszabb, annál jobb, és utána ilyen kibaszott geometrikus négyzeteket rajzolnak a fejükre. És tényleg tiszalők külső hangulatát egy pillanat alatt bekapjuk. De talán ez az érdekes. Ez a hangulat. Ez a kibaszott, elveszett, modernista, szétesett, való világnéző hangulat. Amikor az Újpest városkapunál lévő talponálló borozóba visszahúgyozod a sört, és azt mondod, hogy romlott volt. Tehát nem tudjuk, hogy mi van ebben, nem tudjuk, hogy mi van ebben, de ezekkel a hangulatokkal játszva beszél a szerelemről. Beszél élete szerelméről. Ez egy szerelmi vallomás a csávótól élete szerelméhez. Azért kevés csaj van, akinek így azt mondott, hogy ezt írtam neked, drágám, ez csak neked. A szemedre jutott eszembe. Nem? Ez kibaszott volna ez zene. Menjünk tovább. Nos, én egy olyan világban szeretnék élni, ahol azokat az embereket, akik ezt a zenét hallgatják, nem viszik el, nem börtönzik be, nem vár rájuk semmilyen szankció. Én egy olyan világban szeretnék élni, ahol ezt szabad hallgatni, és szabad nekem nem hallgatni. Ez az a világ, és ezért jó, mert olyan sokszínű. És most én voltam egy kicsit a patődő, egy kicsit ma. Nektek. Itt az voltam, mert az az érzésem, hogy igazából, hogyha engem kérdeztek, tényleg nem szeretném, hogyha, és ha ezeket az embereket, akik ezt hallgatják, elviszik, akkor vigyenek el engem is. Akkor én is. Akkor én is hallgatok. Így vagyok veled, de ha nem viszik el, akkor hadd szabadjon ne. Így vagyok én ezzel, de már is elnézést. Nincs ember. A Grayscale-ker, a Heron az gyakorlatilag a olyan zenekaroknak volt a így lehetőjebb, mint a Prodigy, vagy a Chemical Brothers, az egész modern elektró világnak az egyik szülőatya. Ennek az egész modern jazz poetry-nek, vagy az összes spoken word típusú elektró műfajnak ő az atya. Szerintem kurvára leírta, hogy mit akar csinálni, úgyhogy menjünk is tovább. Álljunk már meg egy kicsit. Én úgy voltam vele, hogyha bemegyek valahova, ahol vásárolni akarok valamit, ami vagy megvan nekik, vagy nem, és ott bent nagyon sokan krekkeznek, akkor ez aláfestő zenének egyszerűen tökéletes. De nem? Ez az, ami ott kell. Ez az, ami ott valami olyan világ, amit nem ismerek, de nem bánom. De, ha érted, mire gondolok, tehát hogy nagyon sokan azért mondom a krekket, mert hogy így ez ilyen visszafordíthatatlan dolog. Én korábban úgy voltam komolyan ezekkel az ilyen nagyon-nagyon-nagyon hozzáférhetetlen műfajokkal az én számomra, hogy úgy gondolom, hogy az olyan, mintha azok más kontinensen élnének, vagy lehet, hogy egy másik galaxisban élnének. Tehát így, azért én például ezzel úgy vagyok, hogy 70%-kal nagyobb a pánik roma meséje, hogy haszkol ez a zene. Tehát, hogy egyszerűen pont azért, mert megnyit ilyen tudattalan, tehát a tudattalan közti határokat így megnyitja, és de amikor megnyitja, és az a határozott nyitva van, akkor onnan lentről bármilyen mocsok így egyszerűen föl tud bugyogni, tehát hogy egyszerűen a csatorna fedél nem zár megfelelően jól, és így egyszerűen szorongató állapotba hoz. Azt gondolom, hogy van, tehát nagyon tudod az a szám, a számnak az a címa, hogy milyen tud elvél, én és az ördög. Tehát, hogyha ez volt az első, ami eszembe jutott, hogy finnek, hogy nem reteszeltem be jól a pszichés kipasztott pánikszobámat, míg a végén bejön a nagymester. Egyébként ez a művészet, ez a művészet, meg ez a, igazából általában ez a szenvedély, hogy meghalj benne, ami azt jelenti, hogy addig nyitogatod a csatorna fedelet, amíg a végén... Amíg el nem basszod az állat, és... Nyitva van, és így egyszerűen csak jönnek föl a démonok. Tehát így jönnek elő a szekrényekből a csotvázak, ahogy tetszik. No, jöjjön valami, ami ezt az egészet kontextusba rakja. Noa Robinak van véleménye a választójogról, és azt gondolja, hogy arra a kérdésre kell tudni válaszolni egyébként, hogy ki Magyarország miniszterelnöke, meg milyen pártok indultak a választáson. A választójog kapcsán nekem sokkal egyszerűbb tetszik ez a szám. Akinek ez nem tetszik, ez... Bocsánat, az indítottuk. Azért elbasz meg szavazni. Emeri vizsgálattal támasztjuk el a választ. Persze. Álljon meg a menet, tehát nem úgy van, hogy azt mondom, hogy tetszik, de közben az az agyi rész inaktív, amelyik ezt méri. Vagy ezt így is elvizsgáljuk rajta, ugye. Tehát én nem úgy van, hogy azt mondom, hogy nekem nagyon tetszett az előbb gyártottal. Ez nem elég jó. Mi ez egy jó be... Tehát, hogy azzal kezdett, hogy nem tetszett, akkor már is mehetsz a kurva anyádba. De tehát, így tovább lehet jutni az emberi vizsgálatig. A negyedik helyre egy olyan számot... Várjunk egy kicsit. Ez tényleg olyan egyébként, mert az előbb beszélgettünk erről a tudattalan, tudat és tudattalan kapcsolatának a nyitogatásáról. Hogy így az előző szám az így elég keményen dolgozott ezzel. Na ez is szerintem, és pont arról beszéltünk a szám közben a búcsúval, hogy ez igazából olyan, mint annak a fényes oldala. Tehát, hogy ez is nyitogatja ugyanúgy, csak ez a világos oldala ugyanennek. A Björk az egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon elképesztő erejű médium. Ő igazából... Most arról beszéltünk, hogy milyennek a műfaja, és így abban maradtunk, hogy elméletileg ez trip-hop. De valójában a Björkre inkább ráhisznánk a döntés ezzel kapcsolatban. Majd a Björk megmondja, leírja egy e-mailbe, hogy mi ez. Annak te azt lesz. Jó, igazából ez ilyen szinte már ilyen beavatás erejű, katartikusan erős projekt. Az az érdekes, hogy maga a Björk a kezdetétől ezt tolja, de mégis az az érzésem, hogy ahogy fejlődik, így folyamatosan előre lép, így önmagához képest is. Hogy így ez a Björk, amelyik így mit tudom én az ezredfordulót követő, az már messze meghaladta a 90-es éveknek a Björkjét, aki az a kis csoda gyerek volt, akit úgy felfedeztünk. És így ő is így önmagához képest, így kategóriákat képes előrelépni. És olyan skilleket vonultak fel, akár a színjátszásra gondolok, ugye a dán filmrendező Sherryvel, Lars von Trierrel közös projektjére gondolok, a Táncos a Sötétben című filmre, hogy a Björk az egy komplex életművön dolgozik, ami hogyha így elkészül, az valamivé összeáll majd. Én nem tudom, hogy összeáll-e olyan módon, ahogyan a Sagrada Familia össze fog állni még a mi életünkben. Ugyanis 10 év múlva lesz a Gaudi 100 éves, és elméletileg 10 év már a halálának a századik, úgy értettem. 100 éve nincs Gaudi, így értem, hogy a nem Gaudi 100 éves, így értettem. És 10 év múlva elméletileg emiatt el kell, hogy készüljön a Sagrada Familia. Most azt nem tudom, hogy a Björknek az életműve, az valaha össze tud-e ilyen módon állni. De valamiért hiszem, hogy igen. És ahogy hallgatom a Björköt, azt látom, hogy tart valami felé, és hogy ez végül majd egy ilyen összefüggő lesz. Én azt gondolom, hogy ez nagyon sok szempontból a világ legnagyobb zenéje. Azért van itt a fordulópontnál, mert ez zeneileg például valószínűleg az egyik legtökéletesebb dolog, amit valaha csináltak. Ráadásul a Björk itt egy olyan dologról beszél, amiről nagyon ritkán beszélnek a művészetben, ez az úgynevezett referenciális betegség. Ki tudja, hogy mi ez a referenciális betegség pszichológiaiban? Igen, te tudod? Oké, az egy olyan pszichés betegség, amikor az alanynak, a Nabokovnak van erről egy csodálatos novellája, az alanynak az a megérdése, hogy az egész világ róla szól. De ez nem egy jó élmény, hanem egy nagyon szorongató élmény. Tehát a hegyek az ő ezer éves bűneit őrzik a világ végéig. A szemetes kuka az elítéli őt, az megítéli őt. A kiszögelés itt a színpad szélén az egy mosolygós fej, akivel... Tehát az egész világ róla szól, ez egy nagyon komoly pszichés betegség. És a Björk egyébként itt a szövegben is, illetve itt a klipben is, ebben játszik. Erről a betegségről beszél. Ezzel a betegséggel, ebben a mentális állapotról beszél, akkor a panteizmus, amikor én együtt vagyok a világgal, szorongatóvá válik. amikor ez már nem csupán egy óriási trip, amiben én boldog vagyok, nem csupán egy 78-as kibaszott hippitábor, hanem egy iszonyatosan nagy tétű dolog. Úgyha ez viszont így van, ha van panteizmus, ugyanis a panteizmusnak az első komoly kritikája ez a referenciális betegség volt. De van, hogyha van panteizmus, akkor van ilyen is, hogy a hely őrzi évekig a világ végéig az én titkaimat, és ebben elképesztően durván játszik a Björk, és én még ehhez fogható szellemi kísérletet sem láttam sehol, se zenében, se irodalomban, se sehol. Jó, hát a Michel Gondry-nak a nevét mindenképpen meg kell említeni, aki a klipet rendezte, és amilyen klipnél nagy volt a kísérdés, hogy rámenjen ezekkel a komputer animációkkal. Hogy itt most nagyon megmutassa neki, hogy neked, hogy hogyan szakad szét a hegy, és hogyan fogad magába, és hogyan folytatódik benned, és hogyan kezdődik és végződik nélküled, stb. Hogy így hogyan folyik így át. És ő mégis egy ilyen nagyon 80-as évekbeli Commodore 64-es világot választotta ez, hogy ezt megmutassa, és annyira esendő lett, ahogyan a Björknek az előadása is annyira esendő, hogy az emberi részét tomborítja ki, nem úgy adja elő, ahogyan akármelyik Christina Aguilera adná elő, hanem úgy adja elő, hogy nincs benne hamis hang, de mégis minden hang valahogy karcos. Karcos, az egész, ahogy előadja. Ettől ilyen hihetetlenül személyes. És hihetetlenül megszólaltatja benned azt, ami azzal nagyon mélyen egy és rokon. Robi, most pedig a te egyik személyes kedvenced jön. Nagyon remélem, hogy nem ismered ezt a számot, valószínűleg igen. Ha nem, akkor szerintem tökéletes lesz. Jöjjön a következő szám. Tom, kibaszott jót, baszett! Nos. Én azt gondolom, hogy a sérülékenység vállalásának ennél nincsen nagyobb szintje, nincsen nagyobb mélyebb rétege. A Thom Yorke igazából nem véletlen, hogy a Björk után került, ugye a dán rendező zseni Lars von Trier, ő a imént említett Táncos a sötétben című filmben vannak duettek, ahol a színésznek a hangját Thom Yorke kölcsönzi, ugye az amikor énekelni kell, akkor a Thom Yorke-ot léptette be a Lars von Trier a Björk mellé. A Thom Yorke azt gondolom, hogy a érzelmek megszólaltatásának egy új nívóját hozta be a zenébe, a könnyű zenébe. Igazából azt kell, hogy mondjam, hogy itt ez már nem könnyű zene. Hát, hogy itt nincsen szó könnyű zenéről, talán valaha popzene volt, vagy valami popzenei alapja volt, ahonnan kiindult, de hogy annak, amit a Thom Yorke meg a Radiohead csinál, semmi köze, sem a pophoz, a szó hagyományos értelmében, és egy olyan szintről kerülnek, ahonnan visszafelé jövet, már akár popzenét is tudnak csinálni neked, de olyan popzenét, hogy abban integrálva van az a mélységű tudás és az a mélységű átidés, amihez nincsen a Thom Yorke-hoz képest más fogható ilyen minőségű átidés, ilyen minőségű jelenlétet és ilyen intenzitású közlés onnan, abból a világból, ahol teljesen egyedül vagy, ahol senki nem sír utánad, és ahol te vagy az egyetlen egy jégkék fagyott helyen, magányosan őrzöd az Istennek a világosságát, ami még pislákol benned, szomorúan mielőtt kihúj ezt az állapotot. Ez rajta kívül és ilyen nívón senki. A Tesla Rákost. Ki ismeri a Tesla Rákost? Kinek mond valamit az, amit a Tesla Rákos? Senkinek. Jó, kinek? A Tesla Rákos az egyik legjobb kortárs írók. Vele beszélgettem elég sokat, és a Tesla Rákos a nagyjából semminden nem találtunk közös nevezőt. Egyetlen dologban kurvára, hogy imádja a Radioheadet. Valahogy a Radiohead, és azok belőle a Thom Yorke, az tud valami nagyon speciális dolgot. És mégis arról beszélgettünk, hogy Thom Yorke az egyfajta modern József Attila. Valahol. Valahol ő mindig abban dolgozik, hogy jobban vetkőzik, mint te. Azt hiszik ma a celebek és a kurvák, hogy vetkőzni az egy olyan könnyű dolog. Azt hiszik, hogy amikor már ledobtad az összes ruhádat, akkor véget is ér a folyamat. Az az igazság, hogy a vetkőzés az onnan kezdődik. A vetkőzés ez egy nagyon erőteljes, szívű dolog. vetközés az arról szól, nem arról szól, hogy én eldobom az enyémat, hanem arról szól, hogy én megmutatom, én feltárom az enyémat. Én felajánlom az enyémat közös használatra. Ez tökéletes formában a legendák szerint Jézus, nem tökéletes formában nagyon kevés ebben tudta csinálni. Az egyik, aki nagyon közel volt hozzá, az a Thom Yorke. És Thom Yorke előtt azért kell muszáj hallelujákat zengeni, mert ő mindezt menővé tette. Hát itt olyan kurva menő alapok hangzanak el, mint a fene. Mutassatok már nekem egy olyan zenét, ami depressziós és menő. Hát ez az egész grúvolás, ez olyan, ami nagyon-nagyon-nagyon kurvára menő. Ez egy táncos szám, ez egy bologató szám. Döbbenetes, amit a Yorke csinál. Döbbenetes, hogy ő úgy játszik a mélységgel, hogy közben modernitást és menőséget ad neki. Szerinte József Attilának lenni az egy nagyon modern dolog. Hogy mondjam? Szabad ilyet mondani? József Attilának lenni a Thom Yorke szerint hipster dolog. Olyan, mint egy Apple. Olyan, mint egyfajta új Apple, egyfajta szellemi Apple. Szerinte a depresszió, a mélyen látás, a mélyen érzés, a mélyen élés, az van olyan menő, mint az Apple. De azt tudja, hogy ezt csak úgy tudja bebizonyítani, ha kurva menő zenét rak alá. És a Thom Yorke arra törekszik az Erasure-en, ez a saját albuma, hogy megmutassa, hogy mennyire kibaszott vakány dolog ezt csinálni. Tehát, hogy ez nem egy ilyen kibaszott, szétesett, koncentrálatlan, szörnyű bánat, hanem ez egy vagány proklamáció, ez egy belemondás, ez egy ígéret, ez egy vállalás, ez egy képenlevés, ez egy más szinten lévő képenlevés. Egyszer a Michael Stipe megnézte a Radioheadet az egyik fellépésük előtt, mert valami fesztiválon voltak, és éppen ott volt a Radiohead, de még az is lehet, hogy úgy van a sztori, hogy az előzenekaruk volt a Radiohead valahol Amerikában, mert ezt is el tudok képzelni. Mindegy, az a lényeg, hogy a Radioheadbe belenézett. A Thom Yorke az R.E.M. énekese, de Michael Stipe az R.E.M. énekese nézte a Radioheadnek a koncertjét, és hát így írta el, vagy azt mondta, hogy megriadt tőle annyira erős volt az élmény, hogy megijedt, nem sokkal később egyébként, hát hogy mondjam, ezeket a hatásokat azért megpróbálta, meg így igyekezett integrálni, de így azt így érezte, hogy egy idő után nem lesz olyan nagyon nagy baj, ha majd ő azt abba hagyja. Mert hogy így, hogy mondjam, ez egy ilyen nagyon nagy megerősítés valahol, hogyha ilyesmit látsz, de először így visszanőkölsz, de így visszanyadsz tőle. Mert hogy így a Thom Yorke az, aki nem művészkedik, hogy így visszamutaljak alföldire, hanem Thom Yorke az egyszerűen csak szólásra nyitja a száját, és ami a száján kiöblik, az maga a művészet, szintiszta művészet. Nem is tud más történni vele. Hogy mondja? Tehát, hogy így az olyan szinten integrálja ezt a zenei szövegvilágot, érzésvilágot és zenei világot, és olyan szinten képviseli és hordozza, amilyen módon gyakorlatilag ezen a platformon jelenleg kínlója sincs. Hogyha tudtok mondani olyat, ami a Radioheadnek azon a pályán, ahol a Radiohead játszik, a Radioheadnek akár kihívója, vagy a Thom Yorke-nak kihívója, akkor említsetek ilyet, mert én tényleg nem ismerem az illetőt. A következő számot az kifejezetten a Romina számom. De nyilván nektek is. Egy kicsit. Kurva nehéz erről a számról beszélni. Az az igazság, hogy ez egy fraktálszám. Azért szállok a Robinak, mert egy fraktálszám. Fraktál, elmondom mennyiben. Nagyon rendhagyó módon el fogom mondani, hogy miről szól a számnak a szöveg, és hogy honnan született. Ezt a számot a Warren Zigon nevezetű volt Evenly Barandas szövegíró csávú csinálta, meg ezen a szerző csávú csinálta, amikor elment Miami-ba, és ott egész pontosan alkoholista lett. Elég durván. Ezt a számot akkor írta, amikor tökéletesen átcsúszott, amikor átkerült a túloldalra. a magyar irodalomban a Hajnóci ehhez fogható élmény, látni egy embert, amikor átlép. Elmondom, hogy miről szól a szám. A szám az arról szól, hogy egy havai motelben van, bárnál iszik, és rájön arra, hogy nem fogja tudni kifizetni a számlát. Kurvára. És arról kezd el fantáziálni, hogy a kurvára nem havai, hanem Kaliforniában mindegy, lényegben. Kaliforniában vagyunk, mindegy. Arról kezd el fantáziálni, hogyha a misztikusoknak és a statisztikusoknak igazuk lesz, akkor az egész kurva Kaliforniát elviszi az óceán. Elviszi az óceán. De azt mondja, hogy valószínűleg akkor is ki kéne fizetni a számlát. És azt már nem fog menni. Erről szól a szöveg. És ez az ember, aki azon az átlépés pillanatában van, amikor tudja, hogy most issza meg azt a margaritát, amitől már minden mindegy. Erről szól Hajnóci. Amikor megiszod azt a piát, amikor már elveszted, legtöbben úgy élünk az életünket, hogy ezt a pillanatot kerüljük. A Farrenzi van úgy élt, hogy ezt a pillanatot kereste. Az átlépést, a valódi túllépést. És egyszer csak akkor átlépi ezt a pillanatot, akkor meghallja, hogy a légkondicionáló zung. Egész pontosan dalol neki a légkondicionáló, és azt mondja, hogy ezt mondja neki. És azért flottál dal ez, mert a Varenzibon ebben a pillanatban felfedez valami magasabbat. Az átlépés pillanatában, amikor rájött, hogy mindennek vége, amikor rájött, hogy ezt nem tudja visszacsinálni, és ez nagyjából a karrierét ismervény is volt, akkor rájön, hogy ezt nem tudja visszacsinálni, akkor valamit meghallott a légkondicionálótól, amiről én nem szeretnék beszámolni, mert nem vagyok hozzá méltó. Ez a szám, ez évekig sínlődött. Különböző kiadásokban, nagyobb felismerés nélkül. A Madeleine Pilou-ról azt kell tudni, hogy ő egy francia, kanadai, amerikai énekesnő, aki végigjárta a világot, többek között 500 zenészként, a világ egyik legjobb hangja, mégse ismeri senki. Madeleine Pilou felfedezte ezt a számot, és ezért fraktál. Ahogy a Warren Zivon felismerte a kibaszott légkondicionálót, úgy ismerte föl Madeleine Pilou Warren Zivont. Azt mondta, hogy ez nem csak egy szám. Madeleine Pilou azt mondta, hogy ez nem csak egy szám, ez több ennél. Ez nem csak egy szám arról, hogy én egy lecsúszott pop-énekes vagyok, aki túl sok margaritát ívott és rában kattanva a légkondicionáló hangjára. Ez valami eternális, ez valami fontos, ez valami lényeges. Ez valami az egész létezésről szóló. Ez egy fraktálszám. Hogyha követed a játékot, akkor te felfedezed azt, amit Pilou felfedezett a Warren Zivonban, aki felfedezett a légkondicionálóban. Valami elképesztő ómjelet. Valami elképesztő ősi igazságot. Nagyon gondolkoztam, hogy ez az első szám legyen. Elképesztő ez a szám. Vannak benne ilyen sorok, hogy még mindig reszketünk, ezekkel ébredek. I still waking up in the morning with shaking hand. Elképesztő. Én csak azt szeretném kérni tőletek, hogy lássátok meg azt benne, amit a Pilou meglátott, hogy ez egy zen szám. Ez olyan, mintha Vörös Sándor írta volna. Ez olyan, mintha Vörös Sándornak lenne egy pop száma. El tudtok ilyet képzelni? Pedig ez az. Még az elérhetőségéről annyit, hogy ez nincs sehol fönn, se a YouTube-on, se a MySpace, sehol. Annyira nincs fönn, hogy én töltöttem fel a Vimeo-ra, hogy ide lehessen hozni ezt a számot. De levették, mert a Madeleine Pilou-nak a ügynökei, vagy mit tudom én, kiadója, az itt levette ezt a számot. És én azért teljesen ki voltam akadva, hogy én, kedves Madeleine Pilou, én téged szeretnének promózni, be akarnak mutatni egy csomó magyar embernek, bazd meg! És erre nincs lehetőségem. Na mindegy, úgyhogy képtelen voltam így elhozni pendrive-on ezt a zenét, én raktam rá alá a slideshow-t, abban is törődjetek, felejtsetek el mindent. Következőt képzeljétek el. amikor eljön az a pillanat, amikor már minden mindegy, akkor hirtelenül kiderül, hogy semmi sem mindegy. Súlyos szoborúság szállt meg, ahogy ezt hallgattam. Fájdalmas ezt hallgatni a kilátástalanság és nyomorúság, és ott valami vagy valami nem, de majd meglátjuk, csak előbb meg kell hozzá halni. Az az igazság, hogy ez a szám, ez nem a kilátástalanságból szól. Ez a szám, ez helyettünk bányász. Ebben a szám nem az a lényeges, hogy a Madeleine Pirou E, vagy a Warren Zibon az alkoholista E. Az a lényeges, hogy ők elmentek valameddig, ahova ti már nem fogtuk elmenni, meg talán én sem. Ők átléptek egy határt, ami számotokra talán már nem megengedhető, nem fog belekérni az életetekbe. Ők szétestek annyira, amennyire ti már nem. A Madeleine Pirou ezt mindig is tudta. Az, hogy a Madeleine Pirou ezt választotta ezt a számot, az utána később megkapta, hogy alkoholista el a Madeleine Pirou, valószínűleg egyébként az. Valószínűleg az. De nem ez a lényeg. Ez nem egy sport, ez nem egy olimpia. Attól, hogy berúgsz, még nem lesz a Madeleine Pirou. Sem van az igaz. Ez az átlépés, az áttörés. Dorszámot nem tudtam idehozni, de Morrison szellemben leginkább ebben a dalban van itt. Az átlépés pillanatában. Amikor minden mindegy. Amikor rájössz, hogy még ha melankóliás, a melankólia film világát ideidézve, Lars von Trier-től, még ha el is jön a megsemmisülés, akkor is ki kell fizetned a számlát. Ezt mondja a szöveg. Még hogyha Kaliforniát el is viszi az óceán, akkor is ki kell fizetnem a számlát. Ez több, mint a melankólia világa. Ez mélyebb. Ez mélyebbről jön. Ez nem egy depresszív zene. Ez egy átlépő zene. Az átlépő zenében, a Warren Zivon eredeti művében egy légkondicionáló hű mögött. Madeleine Pirou zenében a Warren Zivon által megírt légkondicionáló hű mögött. A mi olvasatunkban egy Madeleine Pirou és így tovább. Valami átadódik itt. Valami hű mögés átadódik itt. Valami hűmögés előtt itt lehet tisztelegni. Valami om előtt. Valami nagyon ősi. Ezért mondom, hogy a mai nap mottoja az urban zen. A városi zen. Valami nagyon mély omjel előtt lehet tisztelegni. A saját szabályunk szerint. A saját átlépésünk szerint. De te folyamatosan egy ilyen misztikus, spirituális, vallási világot adsz át, miközben formailag meg lépten nyomon tanadod az Atya Úristent. Ez a kurva érdekes abban, amit így elővezetsz. Tehát igazából erre azért reflektáljunk már, hogy így izé, hogy nincs Isten így, meg nincs Isten úgy, de minden pillanatban odalépünk át ahova is. Hát azt most így nem hívjuk sehogy, mert hát nincs rá szó. Hát igazából ott lakik az Atya Úristen, ahogy mondani szokás. Én azt szeretném elmondani, hogyha ti engem úgy ismertetek meg, mint egy következetes ateistát, akkor bocsánat, egy ilyen rosszul mutatkoztam be. Szerintem következetes ateistának lenni az egy nagyon ostoba álláspont. Az az igazság. Aki azt gondolja, már csak logikailag, hogy nincs Isten, az egy akkora logikai fasság, tehát sokkal több valószínűsége van logikailag, hogy van valahol Isten, csak én még nem tudtam őt megismerni, mint annak, hogy így kijelentsem, így pacekban, biztos, hogy nincs ilyen, hogy Isten. Annak a félreértéséről szól a mondás, hogy nincs Isten, akinek mondod, mert hogy így az Isten mondja az Istennek. Igazából az Istenen belül zajlik az egész folyamat, hogy mondja. És ennek a félreértése, hogy így nincsen Isten, az igazából csak arról szól, hogy így hova nézzi. Nem tudsz máshova nézni. Robi, engem ez nem érdekel. Ez a laikus olvasat, ez a mese, ezt bárhol el lehet olvasni. Engem egy dolog érdekel. Szerintem ez a világ, ez egy kód. Ez a kód arra van, hogy megtörjön minket. És fut rajta egy vírus. És fut rajta egy vírus, amit úgy hívnak, hogy szeretet, meg úgy hívják, hogy szenvedély, meg úgy hívják, hogy ihlet. És szerintem ezek a számok erről szólnak, hogy átlátszik, mint a Matrixban hiba. Átlátszik az a dolog, ahogy megszólal a kurva kibaszott légkondicionálóval, hogy átlátszik, hogy itt többről van szó. Hát ez itt a szembenéről van szó. Teremtés. Teremtés. Átsejlik a teremtés. Ezt úgy hívják művészileg. Ezt úgy hívják egyébként művészileg, hogy sfumátó. Sfumátónak hívják azt a technikát, amikor a művész elrejti a mondani valót. És az az igazság, hogy a sfumátóról kiterült, hogy az az egyetlen legitim technika. Minden sfumátó. A világabája a sfumátó a kifejezés, baszki! Nem az a lényeg, hogy ez a csaj, ez hogy néz ki, hanem az a lényeg, hogy amikor a légkondicionálóról beszél, akkor mit szül benned? Csak benned! Csak benned személyesen, tudod miért? Mert amit most szül benned, csak benned személyesen, abban vagyunk közösek! Menjen tovább! Érjen a csúcsra! Nos, olyan zavarba ejtő mennyiségű jazzzenészről derül ki, hogy heroinista volt, hogy hajlamosak vagyunk levonni azt a következtetést, hogy a jazzzene valójában nem más, mint a heroinnak a kísérő tünete. Tehát a heroinozás esetenként jazzt okozhat. De nem biztos. Tehát általában aluljárókban megdöglést okoz neki, híd alatt megdöglést okoz, meg panellakásban, a karodban, azzal a fecsivel, az meg hajat fekintetve megdöglést okoz, de sok esetben a megdöglés közben, vagy helye, ilyen eseteket is tudunk, okozhat jazz. Jó, hát a Charlie Parker, aki a jazznek a nagy ikonja, az 14 és fél éves korában ment orvoshoz, és kérte, hogy vizsgálja ki, mert azt mondta, hogy nem úgy működik minden, mint régen. Az orvosa közölte, hogy az van, hogy azért nem úgy működik minden, mint régen, mert heroinista. És erre a Charlie Parker azt kérdezte, és ez egy teljesen igaz dokumentált történet, hogy erre rá lehet szokni, nem ez annyira aranyos. Annyira aranyos, a 14 és fél éves ekkora csávó hallod a kis tenor szaxofonjával, aki megkérdezi, erre rá lehet szokni, szóval nem, ez annyira gyönyörű. Az is annyira gyönyörű, hogy kurva sok jazzzenészt azt ilyen gyomorbántalmak vittek el, mert általában babkonzerveket néltek, amik a legolcsóbb helyek voltak Amerikában, és hát nem jött a sokáig a gyönyörűkot. De Bradbury talán nem azért érdekes, mert ő például heroinista. Például ő is. Tehát ne így hívjuk, hogy ő speciál heroinista. Nem kell előítéletekkel élni a jazzzenészekkel kapcsolatban, hogy persze mit heroinista. Nem, hogy ő speciál heroinista, de van olyan, hogy nem. Tehát így, hogy ő is egy heroinista jazzzenész, mint a többi. Így hívjuk, nem úgy, hogy így speciál, ő most történetes heroinista. Nem kell ebből messzevenő következtetni, nem így értjük. Annyira, hogy például ezt az albumot, ezt például úgy vették fel, hogy ő elvonó volt. Tehát az elvonó szünetébe vették fel a Brad Mendel Largo albumát. Tehát el tudjátok képzelni, hogy mennyit tolt magába. Hát végre az meg elengedték az elvonóról. Na, szóval, de szerintem nem... Az a durva, hogy a csávó, ő maga utaltatta be saját magát elvonóra, mert tudta, hogy ha nem jut elvonóra, meghal. Ezért beküldte magát elvonóra, majd pedig az elvonóról, akkor amikor így el tudta intézni magának, vagy elintézte a kiadója, hogy kiszabaduljon, hogy zenélhessen, akkor hozzáfért az anyaghoz, de pontosan tudta, hogy ő neki a koncert után, de legkésőbb másnap vissza kell menni az elvonóra, mert nem lesz következő koncert. Tehát ez nem úgy megy, hogy most csinálok egy koncertet, a jövő héten megcsinálom ott a koncertet, és addig meg legyen elég anyag. Tehát, hogy az arra a koncertre nem kerül sor, mert nem lesz megrendezve. Kedves tanulra, szóval a bulvár híreket félretéve a Bradbury lehet, hogy heroinista, lehet, hogy nem. De lehet, hogy a világ nem művésze. Szerintem igen. Szerintem igen. Szerintem ez a hülye kibaszott New York-i faszkalap, aki egyébként klasszikus zongorázást tanult egészen 16 éves koráig, majd azt a kurvára elege lett ebből, és elkezdett improvizálni, és eljutott olyan helyekre, ahol soha senki, a legfontosabb művész ebbe a kibaszott 21. században. Ebben a számban, amit most meghallottatok, ebben a számban Ringo Starrnak a Let It Be dobolását ötvözte a legdurvább posztmodern zenével, amit valaha hallottatok. A kurva élet, fasza! Ez az ember a mi nyelvünkön beszél. Ez az ember a mi szorongásainkról beszél. Ez az ember, ez egy elemelt szinten minket szólít meg. Az az igazság, hogy ezt a zenét nem lehet eleget hallgatni. Ezt a zenét hallgatom 7-8 éve. Ez a zene a generációm száma. Ez vagyok én. Ez minden, amit én valahol gondoltam. Hát akkor neked a Brad Meldő az olyan lehet, mint nekem a Jean-Michel Jarre. Pont. Hát az első helyre csak a legjobbaknak szabad belépni. Az csak, igazság, hogy... Csak ahogy az eső kapog a lépcsőben, az üvegén, és ahogyan a föld felamúgy a lépcsőben, lecsorog megszokott útján a fény. Csak az, ahogyan elhagyó szemfényvesztő, szemfényszóló, vagy rám csukódott ablakok mögött az, amitől hallgatok, az az onkora szóló, amíg engem így kidhagyott papírt, az eső átítak, mosolyan utázom, hogy ott az arcokon felragyogott valami őszit áhítak, csak ez! És a tág szemekkel mér az ég, vajon félem-e mégis, hogy egyért minden ember álmodom, mint minden ember. Közben cigarettám sincs elég, vagy a bölcsesség ajtajánál fülelhetek. Ha kérdeznétek, csak így felelhetek. Ez a titkom. Fejtsd meg! Legyen kedved, hogy amikor én elhallgatok, akkor szólal ez a vers meg. Köszönjük szépen! Köszönjük a figyelmet! Köszönjük, ennyi szoboskodás fért a ma estébe, ahogy mondani szokás. A következő este az a búcsú este lesz, ahogyan ez a búcsú este volt. Ezzel fogunk titeket elbúcsúztatni a Szobjektív nevében a 2014-es év végén. Úgyhogy jövő hét, hétfő este várunk titeket újra és utoljára este 7 órakor hétfőn a Gozsdu Madó Klubba. Utoljára várunk titeket, nagyon köszönjük a figyelmet és jó éjszakát kívánunk. Sziasztok!